te moy teural walu sharia yarate ak jibanti ak fof li nga xamne moy al mujtama al islami ci fof ko ci kaw gem yalla go xamne gi gu set la ci lay doon jikko yu rafet ci tedd waya sharia bo xamne bi sharia bu dub lay doon lool la sar doon jangal suratul hadidi jël na ñetti tombu yu am solo ni ñu ko jangé bu ci nek moy wone na ne yalla aduna ci yépp ci loxam la nek moko mom moko dund moko sof lu ci doxal mokoy doxal lu ci dox mokoy doxal amut leneen lu ci ndi doxal motax ni ci faatu mo len faat ni juddu mo len juddal mom sunu borom tabaaraku ta'ala ñaarelu tambu bi yalla jangal na ci sar bi ne nit warna bëgg diina taxaw bam jarl ko fanan allak yendu all ak joxe bakanam i'zaz li dinillahi ak yekati manaru islam ñettelu tambu bi sar bi jangal nañu aduna ak li ci nek ci tar ak yobali ci nek nga xamne man na war ñi nga xamne ñone ci mom ci xamuñu lan moy aduna bu ko defé lool moy sar bi nga xamne moy suratul hadidi ci lañuy taxo daal di ñew ci sar bi nga xamne mo ci top moy suratu al mujadala moy sar bi nga xamne momit moy juroom fukelu sar ak juroom ñet suratul mujadala madina la wacc nek ñaar fukki aya ak juroom ñet sari madina xeni aya dañuy gudd mu indi ay atta sharia ñu bare bay mom sar bi ñu dugg tay andina atte goor ñi yor soxna bam yagg ñu naan len ñi nak sama yaay la yemalé wala dana la yemalé ak sama rak bu jigé nak sama mag bu jigé sar bi dina wax goor gu def nonu lan moy atte kafara bobu lu ngui koy def yalla dana indi walu deeyante mbolo mu tok bam yagg ñaar di wax lu nit ñi yegul nga xamne tabarakallah ñu sant mbeng ci li gëna bañ ci kaw suuf la bok ndax ñoom ci askan yu koyité téla dégg yoy ci lañ bok nga xamne bu nangu mukk ñaar ak ñett and di deeyante tabarakallah sar bi ñu indi teggina jotaay manam bu ñu toge ci jotaay ñi wara juk abalé place yi ak ñi wara juk sar bi la ko indi sar bi di suratu al mujadala bu ñu indi li ñu tuddé caisse noire nga xamne leg leg ñu fal nit wutal ko kees go xamne gi lañ cey duggal buñ seet ñaata ci dugg ak ñaata ci def gis nga yoonent gi bimu ko amagut tabarakallah dafa am lu xewon bimu ko amé am lu xew sar dina ko indi mi ngi ci biir sar dina jangale ñak xari tok nonu bi yalla ak yenen app yo xamne mi ngi ci biir dina waxtani it munafiquna yi dina waxtani al yahud sar bi di suratul mujadala muy tambali dina leral qissam ndaw si nga xamne moy al mujadala de moy khawlatu bint sa'laba mi nga xamne jeukeram dafa defon ak mom ziar te mu nekkon aada jo xamne ceddo yi dañ ko dan jeflante manam ni dugutone ci l'islam aramal sa jabar ci ziar ne ko rek yemala nalak sama woju jigen joju di khawla bintu sa'laba bako jeuker ji defé nonu dafa sol aw dalam ndax niti aduna yag na no jaxle sol sen dal dem ci kilife diine bañu demé ndaw sa dadi jambat yunitibi sallallahu alayhi wasallam xel xawam ne ko ya rasulullah yow mi fi nekkal yalla mu ne ko labbek mu ne ko sama jeuker ji lek na sama alal na mu ne ko waw mu ne ko sama ngone keureum la ko defé manam bu doon tay lolu ñu wax ne bu may denc seeni nop ma ngi won ci fukki at ak ñent lolu ñu jigeñ dañ ko di wax mu ne aw mu ne amal na ko ay dom ñu ne waw mu ne ko magna legi ba buma taggo ak mom yaakaruma geneen goor dencim mu ne ko waw mu ne ko teyit neena mak yaayam la yemalé ba fi nek ni japp na na aram na ko yéenti bi daali tabarakallah buglu bam wax ba nopi mu ne ko man de lima gis rek moy lim wax aram nga ko ndaw si ne ko ya rasulullah fasewuma def na rek aramal nama nimu niko yayam arame ndaw si wax lolou yonte bi nako man dal lima xam rek moy lolou ndaw sa dani allahumma inni ashku ilayka nang lay jambat kon sama mbir sunu borom tabaaraku ta'ala dal di koy nangul dal di dindi njaqarem ca asman ca qad sami'a allah qawla lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila allah ñun ci delu suwat inshallah ci jotaay bi di ñew mbokk ñi deug rabbi israh li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي مكنيو دغلو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بولس نتي كاتنا سن برام تبارك وتعالى في سن جتاي تفسير نن دفال اي دس بجت وقت وي وكنيو كي لنكو دفال في تاي دي سن بوك علي نصال نيغي تي سوره المجادله sar bo xamni ni ngi wacc madina nek juroom fukelu sar ak juroom ñet dooron nañ ko bi yeen ci walu li nga xamni moy ubbi sar bi te moy wax len ne moy ñaar fukelu sar ñaar fukki aya la ak ñaar di jël li nga xamni moy walu atte sharia atté yo xamné yu bari la lu melni atté zihar té moy goor go xamné da nga né sa soxna yaak sama yaay la yewale yu jël lu melni kafara jangalé ko duko wax soxnam lolu yu jangalé yit atté walu jeyenté mbolo mu and ñaar beru di waxtane luñ bëggul mbolo mu yekk ñu waxtane teggi ni jotaay manam xajal nit ci barab bi ngay toge mu tok wala yu demé niki yoy dina waxtane lu melni walu adiya yi nga xamné dañ ko daan war di jox yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ndax ku ne xamné né daawul lek sarax dina waxtane ñaka mëgg nonu bi yalla dina waxtane al munafiqun waxtane al yahud dar bi day tambule ci netti li bo xamne moy xassab ndaw soosu ñu wax khawlata bint sa'laba bi nga xamne jëkërëm da ko waxon atté bu melni bi ñu waxon légui yar ko ba am ak mom ay doom xey ben bis rek mer daal ne ko bu ma la naraté xam nangam daal ne ko yemal na la sama wayjur wu jigen wax doju nak tax soxna soosu di khawlata jeukeram daal di japp ne mom aram nako legi te itam nak wax joju nek lu reuy law fi daal di ñew ci yoonte bi sallallahu alaihi wasallam diko jambat togn gi nga xamne mom la ko jeukeram togn tay moko yow mi yalla yoni sama jeuker ji lek na sama alal sama jeuker ji sama njanku lepp ci keureum la ko def jural nako ay dom ba fi nek ni magat na jeexal na sax ay dom man na ne satluna legi nak sama gennon ci keur gi benen jeuker jafema legui nak may ñew ci yow mi nga xamne ya fi nekkal yalla ndax la ci xalaat nabi sallallahu alayhi wasallam ne ko dal man de gisuma lu dul ne aram nga ko lolu mu don waxante ak yoonte bi nak ali sallallahu alayhi wasallam nan ko nañ ko setat ak yoyu lañ ci de mujal la fa kanat tujadiluhu wa taqulu ya rasulullah ما طلقني ولكنه ظهر مني فتوما واي داف ما داف زهار يونس بن علي الصلاه والسلام ديكو تونت مونتام كادوم بو نيوك غريك نوكو دال ما غيس رك موي ارامنا لا ndaw si daani allahumma inni ashku ilayk fastajaba allahu duaaha wa farraja kurbataha wa shakwaha. Mu ne yàlla maa ngi lay jàmbat sama jaaxle tey ji yàlla daal di koy nangul ñaana. Wa innahum la yaquluna munkaran min alqawli wa zura wa inna allaha la afuwun ghafur. Aay ji mu ngi ci biir saar wi insha allah daan ci dikk. Ñetteelu tàmb bi saar bi dina waxtaane waxtaanu déeyante, te mooy waxtaanu secret diggante ñaar mbaa lu ko ëpp. Lii nag dafa nekkoon loo xam ne aaday yahud la ak aaday nafiq yi ngir jéem a lor ñi gëm yàlla. yàlla daal di leeral àtte ba moytuloo ñi gëm yàlla mujjantalu li loolu mën a jur. alam tara ann allaha yaclamu ma fi lsamawati ma fi lard ma yakunu min najwa thalatha illa huwa rabicuhum al aya. Ci biir saar bi saar bi jógee ci ñeenteelu tàmbam mu waxtaane yahud yi nga xam ne rëbbam yàlla ngi ci ñoom, ñi nga xam ne dañuy fekkee teewaayu maanaam jotaayu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, di ko nuyoo nuyu boo xam ne bokkut ak bi ñu war a nuyu kilifa, di nëbb ca biir ay mbir te mu ca biti nag mooy nuyoo rek, waaye baatini nuyoo ba moom ay ŋàññ la ak yu demi nik yooyu. Naan ko assalaamu aleyka ya muhammad, maanaam mel ni ko naan ko yàlla na nga dee. Wa iza jaauka xayyawka bima lam yuxayyika bihi llah, moom tam mi ngi ci biir saar bi. Dam saar bi jógee dina jël waxtaan wu jëm ci munaafiquuna yi, ci lenn ci tënk waxtaane yahud yi rawatina ñoom ñi nga xam ne dañoo xaritoo ñoom seen bopp, di lonkoloo, di jokkalante secret julit yi. Yàlla daal di wuññi ñoom tam seeni secret, mu di muzabzabina yooyu nga xam ne la ilaha illallah wa la ilaha illallah. Alam tara ila alladhina tawallaw qawman ghadiba allahu alayhim al aya. Ñu ci biir saar bu saar bi tëj daa di leeral bëgg yàlla ak bëgg te yàlla tax, bañ te yàlla tax. Te ñaar yooyu mooy aslul imaani wa awsaqu uraddiin. Nit ki balaa gëm yàlla ma mat day noonoo ku noonoo yàlla. wala budda fi ictimaali l imaani min muaadaati acdaillah, nit ki balaa gëm yàlla ma mat day noonoo ku noonoo yàlla. Képp ku noonoo yàlla mu noonoo la. laa tajidu qawman yuminuuna billahi wal yawmil aakhir yuwaadduuna man xaada allaha wa rasuula walaw kaanuu aabaa'ahum aw abnaa'ahum aw ixwaanahum aw ashiratahum ulaa'ika kataba fi qulubihim al iman. Masaar ba jeex. Loolu kon mooy saar bi. Lu ko tax a wàcc mooy li ñu waxoon léegi ci wàllu Qawlata bint Thalaba, jëkkëram nekkoon Aws ibn Samit, moom mooy tegtalu li tax saar bi wàcc. yàlla neen bismillahi arrahmaani arrahim qad samica allahu, yàlla dégg na. qad samica, lu wóor mooy dégg na. Ku dégg allahu yàlla, lu mu dégg qawla allati, waxi ndaw sa nga xam ne tujaadiluka, ma ngay joxalanteeg yow ay kaddu fi zawjiha ci mbirum dekeuram bi jigen yagna jaxle ci feyam fal aw dalam feti serigne bañ ko feti nak ci kaw dafal ma ñaan ndax ñu bëgg ma dafal ma ñaan ndax buma am wujju mu bañ ko seeti ci yoyu waye seeti ko ci akeb yalla ci seydi min daw si defak sallallahu alaihi wasallam qad sami'a allah qawla allati tujadiluka fi zawjiha ka bobu mu ngi delu ci yunus bi sallallahu alaihi wasallam qad lu dugg ñaare lu dul ci ay fi'l su duggee ci fi'l boo xam ne maadi la afaada fi tahqiq manam day gën a dëgëral di seddali su duggee ci mudaari afaada fi taqliil manam day wàññi wax ja manam qad yajudu al-bakhil wa qad yanzilu al-matar mun ñu koy wax wa taqsam aqsari من ومعنى سماعه الله تعالى إجابة دعائها لما نم موم دكو تأويل من بيالا نبيقنا لم تجيب الموين نهو أكجانم من لا مجرد علمه تعالى بذلك واي بيام ركتنا يالا خمنا لخو دقو ننكو دقو تنب لمن كجل نان سمع الله لمن حمده بدما تسر الكشاف dikim ñentel ba katum témer ak juroom fukk wala ko ashamaqri wax wa tashtaki muy jambat ila allah jëme ci yalla wallahu tafakkuna yalla yasma'u ma ngay dégg tahawurakuma seen waxtaan wa wallahu yasma'u tahawurakuma yalla ngay dégg seen waxtaan wa muy muhawara ba nga xam ne ak joxalante kàddu ga moo nekk diggante sallallahu alayhi wa sallam ak xawlata mii di soxna si ñëw di ko jàmbat si digganteem ak jëkkëram di inna allah yàlla samiun kuy dégg la basir kuy gis la yàlla samiun basir kuy dégg la ba ku déeyante lu ndéy la suufe mu dégg ko basir kuy gis la ba lu mbir làqu mu xam ko gis ko moom jalla jalaluhu wa azza kamaluhu mu ñëw nag ci attey góor ñoo ñii nga xam ne ñooy dañ soxna ba neex leen rek ñu ne ko yow nangam yàlla nen allazina jëkkër yi nga xam ne allazina góor ñi nga xam ne yuzahiruuna dañuy giñal seen jabar yi naan leen yemale nañ leen ak sunuy wayjur yu jigéen minkum te bokk ci yéen ñi gëm yàlla min nisaaihim ci seeni jabar nañu xam ne ma hunna ummahaatihim seen jabar yooyee duñu seeni ndey manam kaddu bu jóg rek ne jabar yemale naa laag sama ndey taxut mu nekk sa ndey waaw ne soxna yemale naa laag sama yaay taxul mu nekk sa yaay mukk maanaam kaddu gi baat bi moom du fakk jabar ji yaay mukk lu baat bi mën di wax moom du tee jabar ji moom jabar la rek ma hunna ummahaatuhum maanaam jekki-jekki rek wax ko sa soxna sama xëru mu ne azihar huwa ibara an qawli rajul li mraatihi anti alayya ka zahri ummi yow daal tey bis ne ko tey ci man yaa ngi mel ni ginnaaw wajur wu jigéen maanaam li mu ciy jublu kon mooy joteeg yow daal léegi araam na ma ni nga xam ne ni la ma li ma la wax araame arab daana wax ci wàllu fase nazaltu an imraati arab dana ko wax bu defate sen djiblu way ci bat bobu nak mo dan nek tahrim muasharatiha tashbihan bil ummi lol dan ñuko def ñom arab yi ba dama ci tafsirul kabir dukki ñaar ko juroom ñent xatum ñaar témir ak juroom fuk ak ben ci lañ ko wax fiire ko noy duñu seen yaay kon in ummahatuhum seen yaay nekut illa allahi ludul jigen ñi nga xamne waladnahum ñu leen jur kenn mën ta nek ndey nit ludul kako jur mun lako wax in ummahatuhum illa allahi waladnahum bimaana ma ummahatuhum fi lhaqiqa illa alwalidati allati waladnahum min butunihinna waaw waladuka min dami aqbayk nonu arab danako lebo kon in ummahatuhum illa allati waladnahum kon ki nan soxnam yaway sama yaayak yemala nalak mom ak yoyu wax ja ñaaw rek waye mom bu yag ba mu nek yaayam mukk waaw wa innahum tanum jekkir yi wax lolu la yaquluna ñi ngi wax munkaran min al qawl min shib li ñaaw min al qawl ci wax ñi ngi wax ju ñaaw yalla koy ñaaw lu fi wa zura ñi ngi waxit bakkar munkaran wa zura yalla neena jeuker yi wax lolu seeni jabar ñu wax jo xamne wax ju ñaaw la wa ñu wax jo xamne waxu bakkar la kasbun wa zurun wa buhtan wa inna allaha ta yalla nak lu lepp dakantu wut ak la afuwun balikat la ghafur ku bari fitru la yalla nañu bal ku fitural ñu yalla kon mi ngi wone fi bo demé ci tafsir tafsil mu ne zihar ñaari sikami ci munkar la zur la munkar nak moy li nga xamne kenn xamuko deug deug zur nak moy wax ju dul deug yalla def ko mu nek wax ju dul deug ndax ci gis soxnam tok bam yag mu ne ko yak sama yaay yem ci man lolou ku ne xam na ne du deug mun ta tax muju nek yaaye muk kon ñeenti mbir ngi nonu yo xamne taxna benn baax ci mudi buñu seen yaay len juroon wax ju munkar la wax ju zur la manam wax ju dul deug wax ju zur la manam wax ju dul deug te nak ali sallatu wasalam ay won na ci hadith ba du ko wax mu yag mu ne wa zur du ko wax ba sahaba ne won atale xon mu nab motax yalla kon subhanahu wa ta'ala yere ko tere bi add ci goor ñi nga xamne ño am ay soxna nek ay jëkkeer ndax ni moytu ko suratul mujadala ñaarelu aya yalla ne walazina mbolem gor mi nga xamne walazina mbolem jukur yi nga xamne muzahiruna dañu def zihar manam wax sen soxna lu melni wax di moxon legi min nisaihim ci seeni jabar suma ginaaw ga yaudun ñu bëgg delu ginnaw lima qawlu ci lañ wax taw bu ñag nga ne soxna yemalena la sama wajur wu jigen dama ko len lu mad wer wala lu ko fi bari wut goor ga bëgg delu ginnaw bu tax islam di bëgg moos kuy fasé nga bayyi ci xel ndax ñaari dem ba ci digg bi bëgg ci delu ginnaw dafa am goor ño xamne daf leen la yom xolal ki rek tok bu yag mu ne soxnam yag sama yaay la yemalé ba dem bam yag nak bu bëgg wal bëti ko at yalla nga mbir mi wër te yom na ñun nak mbir mi wër te yom na non waaw jëk jëk rek daadi bëgg wal bëti ko rek daadi wal bëti ko rek muy nan yalla ne deed li ngay def kay moy fatahriru raqaba da ngay gorel ab jam min qabl an yatamassa lu jitu ngeen di bokkal di jot ngay gorel ab jam min qabl an yatamassa kon lol la ci yalla tabaaraku ta'ala teural ci ko de la famille bi nga xamne mom la teural fi war ko bamtuat inshallah jeexal ko ca suratu talaq ba nga xamne ma nga ca suñu kanam kon bi nit ki waxe wax ji ci jabaram bala muy meuna jotat ci jabaram day daadi gorel ab jam lu ko moy jotté ga du dagan motax ba dem ci jumhur ñu né attamasu modi rek manam jotté ga ñuy jotté wala luy indi jotté lu melni tek ko sa loxo yu ñu démé indal jumhur al khazin al tafsir kat la mun al murad min al timas min al timas al mujama'a fala yahillu lil mudahir وطه امرأته التي ظاهر منها ما لم يكفر من لكو التفصيل وخي لعلوم التنزيل تجكب من جلب قلت بيد من لا يجوز للمظاهر الوطء قبل التكفير دقل التكو وخ جبرم لي مجتتك موم تكفار وط كفار كده أم نخيال من من قبل أن يتماسى بل أن يجتن يوم نار جوال الله sunu borom tabaaraku ta'ala min zalikum sen lolu tu'azuna bihi ñi ngi leen ci waar da ngeen ci baye xel da ngeen ci baye xel wallahu yalla nak bima ta'amaluna khabir lu ngeen def xam nako manam wax sa jabar li ngeen jekki ba guddi dekk bi ñepp teud kenn yeguleen ñeen tej sen neek lol yalla newon na ngeen ko def bala ngeen joté def leen ko ba nopi di joté yalla mu ne xamna li ngeen di def xamna wa koñ bi ngeen koy neub ak wa dekk bi waye man xamna ko wallahu bima ta'maluna khabir wa wa koñ bi nak mu ne ngeen ko neub fasé sa jabar ci fasé ni wala wax ko li dem ba mu neex la ngeen andat koñ bi kenn yegul xana jekk jekk rek gis ngeen di and yalla mu ne waaw lool mom yene wa koñ be waye wallahu yalla bima ta'maluna khabir li ngeen di def yow ndaw si woro won ak nang lool buñ ko nango yalla mu ne xamna li nga def yow ku goor ci woro won ak jëm lool buñ ko jëme yalla mu ne xamna li ngeen def te ñaar ñepp sunu borom tabaaraku ta'ala ma ngi leen di xaar ndax inna rabbaka la bil mifad loolu kenn mu nu fa raw kon banexu aduna bi bun la ci duggal ba tax nga koy def wallahu bima ta'maluna khabir suratul mujadalat aya ñet yalla ne faman lam yajid ku amul jambu mu gorel ku amul jambu mu gorel gorelon na ay jamam bañ jeex wala amutuk jam mu may def fasiya mushahrin day wor ñaari weer متتابعين يتفضلوا ñaari weer yu tafsalo yo xamne bu ca dog ben fan waaw matay min qabl an yatamassa bala ñu jotté dina amul jam mu fasiru ne rek law aftara yawman minha in qata'a at-tatabu wa wajaba 'alayhi an yasta'nifaha waaw mu fasiru ñu ne su ci doge benn bis ci ñaari weer yooyu bu ci benn bis doge rek day daal di tàmbaliwaat tàmbali bu bees li ngeen naan tàmbaliwaat à zéro nun la koy def wa min qabli an yatamassa ngena ko suma koor gi na mune faman lam yastati ku am